Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծոյնար Գրիգորյանը։ Թեմաները համարոտ։ Փետրվարի 20-ին տեղի ունենալու սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հանրաքվե։ Ստուդիայում հյուրընկալել ենք հանրաքվեի Ստեփանակերտի տարածքային հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Հայրապետյանին։ Արցախյան շարժման տարեգրությունից։ Երկու օրից փետրվարի 20-ին տեղի ունենալու սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ հանրաքվե։ Հանրաքվի իրավունք ունեցող քաղաքացիները պետք է կողմ կամ դեմ քվեարկեն, կողմնորոշվելով, թե ինչ պատասխանել քվեաթերթիկում նշված հետևյալ հարցին։ Համաձայն եք, որ հանրաքվեի դրված Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության նախագիծն ընդունվի որպես Արցախի Հանրապետության Սահմանադրություն։ Ընդունելի են մեզ համար մայր օրենքում կատարված էական փոփոխությունները, թե ուզում ենք առաջնորդվել գործող 2006 թվականի սահմանադրությամբ, կախված կլինի համաժողովրդական այս քվեարկությունից։ Հանրաքվեի շտաբները շուրջ մեկ ամիս է զբաղված են քարոշչությամբ։ Արցախի ժողովրդավարական եւ ազատ հայրենիք կուսակցությունները, հանդինս դրանց ղեկավարներ, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի եւ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի կոչ են անում այո ասել սահմանադրության նախագծին, բերելով իրենց փաստարկները։ Ոչ ասել եք հարոզում վերածնունդ կուսակցությունը, հանդին դրա ղեկավար ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի, ներկայացնելով իր հիմնավորումները։ Քարոզարշավի մնացել է 1 օր, փետրվարի 19-ը լրության օր է լինելու, այսինքն համաձայն հանրաքվեի մասին օրենքի քարոշչություն անելն արդեն արգելված է լինելու։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախյան շարժման տարեգրությունից։ Տասնչորսը փետրվարի 1988 թվական։ Գիշերը կուսակցության Ստեփանակերտի քաղաքում են հրավիրվում քաղաքի հիմնարկ ձեռնարկությունների ղեկավարներն ու կուսակազմակերպությունների քարտուղարները։ Նրանց զգուշացնում են, որ փետրվարի 14-ին սպասվում է ադրբեջանցիների ցույց Հարևան մարզի մեջ չմտնող շրջանների ադրբեջանցի բնակիչների մասնակցությամբ։ Անցանկալի միջադեպերից խուսափելու համար առաջարկվում է հետաձգել Ստեփանակերտում փետրվարի 14-ին նախանշված հանրահավաքը։ Ստեփանակերտի աշխատավորների կողմից ընդունվեց այս առաջարկը։ Ադրբեջանցիների ցույցի մասին լուրը բխել է ադրբեջանի կոմկուսի կենտկոմի վարչական մարմինների բաժնի պետ Ասադովից, որը սպառնացել էր, թե Հարևան շրջաններից մարզ կարող է մտնել 100 000 զինված ադրբեջանցիներ։ Տասնհինգը փետրվարի 1988 թվական։ Ստեփանակերտում և մարզի շրջաններում հանրահավաքներ ու ցույցեր են անցկացվում ժողովրդական պատգամավորների Ստեփանակերտի քաղաքային և շրջանային խորհրդների նստաշրջաններ անցկացնելու պահանջներով։ Ստեփանակերտի քաղաքգործկոմը և շրջգործկոմները հրավիրում են ժողովրդական պատգամավորների խորհրդների նստաշրջաններ, որոնցում ԼՂԻՄ-ի հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու մասին որոշումներ են ընդունվում։ Ստեփանակերտ և մարզի շրջաններ մարզին Հարևան շրջաններից միլիցիայի լրացուցիչ ուժեր են մցվում։ Մարզի աշխատավորները պահանջում են անցկացնել ժողովրդական պատգամավորների մարզային խորհրդի նստաշրջան քննարկելու համար ԼՂԻՄ-ը հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու հարցը։ Փետրվարի 19-ին ժամանակ ծրագրից հետո հաղորդվում է Ազերինֆորմի տեղեկատվությունն այն մասին, որ ԽՄԿ կենտկոմը տարածքային ոչ մի հարց չի քննարկել և չի էլ քննարկի։ Մինչև փետրվարի 16-ը հանրահավաքներն ու ցույցերը տեղի են ունենում աշխատանքային օրվա ավարտից հետո, իսկ փետրվարի 16-ից մինչև մարտի 2-ը ժողովուրդը գիշեր-ցերեկ կանգնած էր Լենինի հրապարակում։ Տեղեկությունները քաղված են Վահան Հարությունյանի «Իրադարձությունները Լեռնային Ղարաբաղում» գրքից։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2017 թվականի փետրվարի 17-ի թողարկումը, այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, մոնտաժող Նադեժդա Դուլխանյանը։